Book 2 78 78 78 Adjektiv 1 Adjektive 1 Adjektive 1 Seorang wanita tua Eine alte Frau. Eine alte Frau. Seorang wanita gemuk. Eine dicke Frau. Eine dicke Frau. Seorang wanita yang ingin tahu. Eine neugierige Frau. Eine neugierige Frau. Sebuah mobil baru. Ein neuer Wagen. Ein neuer Wagen. Sebuah mobil yang kencang. Ein schneller Wagen. Ein schneller Wagen. Sebuah mobil yang nyaman. Ein bequemer Wagen. Ein bequemer Wagen. Sebuah baju biru. Ein blaues Kleid. Ein blaues Kleid. Sebuah baju merah. Ein rotes Kleid. Ein rotes Kleid. Sebuah baju hijau. Ein grünes Kleid. Ein grünes Kleid. Sebuah tas hitam. Eine schwarze Tasche. Eine schwarze Tasche. Sebuah tas coklat. Eine braune Tasche. Eine braune Tasche. Sebuah tas putih. Eine weiße Tasche. Eine weiße Tasche. Orang-orang yang ramah. Nette Leute. Nette Leute. Orang-orang yang sopan. Höfliche Leute. Höfliche Leute. Orang-orang yang menarik. Interessante Leute. Interessante Leute. Anak-anak yang menyenangkan. Liebe Kinder? Liebe Kinder. Anak-anak yang lancang. Freche Kinder. Freche Kinder. Anak-anak yang nakal. Brave Kinder. Brave Kinder.